አይደለ? mais am na jamono yoo xam ne xelam demoon na ci jàng médecine, waaye sunu borom ëlbatiko ba duggul ci loolu, nga xamante ni mu continuer nekk ci xam-xamu diine yi. Am na école bu tuddoon Darul Hadith bu nekkoon Dimas, tàmbali na fa jàngale ci 665, boobu kon 34 ans la am. Waaw, te loolu école bu mag la boo xamante ni daanaka ay kilifa dëgg-dëgg ñoo fay jàngale. Daanaka loolu daf fay nuroo ku mel ni Imam Ghazali, nga xam ne dañuy tàmbalee jàngale moom it ci université bi gënoon a mag ci monde musulman ci jamonoom, Bagdad. Boobu moom it 34 ans la amoon, ci kilifa yaa ngi doon. Mais foofu it la nekkoon, waaye contrairement ak ñeneen ña fa jaar ak ña fa daan jàngale, musse nangoo waaw musse nangoo jël benn fay ci loolu nga jàngale boobu nga xamante ne moom daan jàngale. Mais ci 651 ci la mooy bi mu amee kon 20 ans ci la aj màkk ànd ak papaam. Ginnaaw gi ci jamono boobu feebar na ci feebar boo xamante ni feebar bu xaw a métti la, ba pare delluwaat Dimas. Muy wax ba tey ci ay jikkoom ne borom xam-xam la woon bu mag, te it ku dëddu àdduna la woon, te it ku ragal yàlla la woon, te sàmm, maanaam koo xam ne da doon moytu même lépp loo xam ne dafa am lënt mooy wara. Te ragal yàlla moom lépp lu yàlla tere da koy bàyyi, lépp lu ko yàlla digal mu di ci góorgóorlu. Ci nga xam ne wari an la nag moom, maanaam ci sàmm kooku même lu lënt sax, lu am lënt wala loo xamante ni donte dagan na, boo ko toppee mën na laa yóbbu ci la aram, kooku da koy bàyyi naan wara kon ku sàmm la woon. Te it daawul nangoo dépensé benn waxtu benn jamono ci lu dut topp yàlla, ci lu dut jaamu yàlla. Ku bëri woon lu muy veyee la ci di jaamu yàlla ak di bind dimb ay téere. Kuñ xamee woon digle lu baax la ak di tere lu bon. Te loolu maanaam ñëpp ci yemoon, buur yeeg ñëpp, buur yeeg ñëpp la daan la daan digal di leen tere. Am ku tàmbalee ci buur yi moom kon ci ne ci suuf du mata wax. Muy indi benn misaal ci loolu, maanaam événement boo xamante ni dafa amoon digganteem ak Zahir Bibras, nga xam ne kenn ci buur yi la woon, te ku doyoon waar la sax, ku bëri woon doole, te ñu bëri ragaloon ko. Nooy temps yi Turki yi commencé am doole rek monde musulman. Mais parce que daf ko oolu woon, bëgg ko def loo benn fatwa boo xamante ni gis na ne maanaam ak tooñ daf caa nekkoon. Buur yi léeg-léeg dañ ko doon def, dañuy xam ne nit ñi def rek baaxul, mais ñu fexe ba napp benn kuñ xam ci xam-xam rek nga defal leen fatwa, su ko defee ñu mën koo wax man cee nax nit ñi. Mu ne bi mu ko ooloo mu daal di ñëw, bi mu ko gisee ak melokaanam moom Imam Nawawi, fekk mu doon ku sew, maanaam ku tuuti woon la ni, ku sew la woon jëmmam, ba noppi daan sol dab daaxe, maanaam yére yoo xam ne loolu mandargam ñàkk la woon. Maanaam ñoo xamante ni maanaam dañuy sol yére ba mu fotte ko ñu ñëwaat ko, wala léeg-léeg am lu ci dagg ñu jël beneen morso jokk ko ba mu kii mooy dabb daafe, cosaani dabb daafe. Yor kaala gu ndaw, mais bim ñëwee maanaam mu xeeb ko, bim gisee melokaanam noonu daa tee gis melokaanam noonu daal xeeb ko. Ndax li ñu xamoon ci yenn bono xam-xam yu mag ki mooy ne suñ tool buur yi dañ daan jox ay cadeau yooyu, donc boo insecte yi dañ daan amee melokaan bu rafet. Mais bim ko gisee mu daan nekk yaa cheikh bindal sa maanaam signeel ci fatwa bi, maanaam fatwa bu ñu def seere daal kii pour signeel ko. Mu ne bim ko xoolee daan ne la actu wala waxe, du ma ci bind te du ma ko signé. Mu ne buur bi daal di mer nag daan ne ko walim daal di mer, daan ne ko lan moo tax. Mu ne bi mu ko waxee loolu Imam Nawawi daan ne ko ndax dama gis ni ak tooñ gu bir, maanaam tooñ gu flagrant, injustice bu flagrant moom moo ci ne buur bi gën a mer. Daan ne folli len ko ci mbollem poste yiñ ko joxone xam nga fofu bobu yenn école yoy non bour yi ñom man nañ la fa fal man nañ la fa folli parce que ñom ñu ko doon ci ndan ne kon nañ ko folli ci mbollem poste yiñ ci won te mbollem liñ ko doon jox manam ci xet salaire ak yoy nañ ko xaj biñ waxe lolu gaay ñi dan ne ko ah mom kat musse nango jël ben wa musse nango jël ben ci ñu salé mune bi bour bi mer bëgg ko fagaagal ñu ko xel waye suñu borom dox digënté ak bour bi mune dafa mujju ñu jaxlé laj bour bi nekaw sa mbir jaaxal nañ ndax ki ak ni manam ni nga xamni non la présenté sa kanam jaaxal nañu dal lan motax rayo ko parce que kuñ xamone ci lool la ku deewon waar zahir bi ba ko ci yeme won la ne jaaxal nañu dal lan motax ak li mu def rayo ko mu daadi waat ne dama ko ragal ne non la imam nawawi melone ci ay jikom ak ay melokanam rahimahullah ci ñeme deug motax suñu borom def tafelam ci xolu nit ñepp te lool nak gënalu suñu borom la bo xamne mom mo koy defal fotof ci jamm ñu baan mom nak bind na lu bari ci ay téré amna ci lu melni sharhu sahih muslim nga xamne moy danak ñaarelu téré hadith bi gëna wër téré ci na sahih bukhari mo ci top teranuko tera biñu gën di fukandiku moy may taraw ñu faata ñu def ci sahih muslim bindu na aussi téré bu tudd al irshad bindu na téré bu tudd at taqrib wa taytir fi ma'rifati sunan al basir an nabi ngay ci xam xam ak hadith bindu na aussi tahzib al asma'i wal lughat manam li corriger tour yi ak lak yi parce que manam tour xam tour yi wëral ko dafa amone solo parce que mo doon mëna tax buñ amé ben isnad kenn de transmission kenn ku nekk ñu xam ki kan la bañ ko jaawale ak kenen parce que budul lool jaawale daf ci doon yomb mu ngi wala leg yenn yu bari ñoom dañ doon rawaye bu kenn ci yé rek day muju man nañ bañ wax turam way dañuy jël rek fim dëkk fiñ koy askanalé comme ñu né annawa bi manam ke dëkk xam nga ñi dëkk fofu man nañu bari wala ay dem non wala arraji wala ay dem fekk fekk bu fekké na lañ dem ba jamono mu am ñaar am keneen ku ci ku ñu waxé loolu après jaxax ko na am loolu moy bon xam xam ni doon yitté wo loolu ak côté langue aussi manam di wéral baati parce que loolu aussi day jué bu baakha baakha bax ci sens parce que hadith après bu baati yakko rek wala ñu jaawale baati wala yu dem non mën na indi ay problème yu def motax ñom bo xam xam diiné dañ ci doon yitté wo bu baax bind na yit at tibyan fi adabi hamlatul quran manam leral ci teggini ñi nga xamanteni ño yore alquran manam ñi nga xamanteni ño jang alquran yeen teggini lañ wara amé koku ñi nga xamanteni da nga jang alquran manam mokal ko ñu lay xolé lool fiñu gisu dañ ni ci xatul la dula teral ngir alquran gogu nekk ci yow it amna ay teggini yo xamanteni da nga ko wara amé ngir teral alquran yo ñu xamanteni mo nekk ci yow bindna batay min haji talibin batay ci fexu saatin bindna bustanu arifin li tere bo xamanteni ci walu spiritualité la gëna jëm bindna aussi khulasatul ahkam fi muhimmatis sunan wa qawa'idil islam bindna batay rawdatul talibin wa umdatul muftin nete lolu bokk ne ci delu way yi gëna mak ci mazhabu saatin mazhabu imam saatin ci def ci bobu non rawda bobu mune batay bind na sharhul muhazzab ni muhazzab ni waxon ne jangon nako wala ci bindna bind na batay riyadu salihin muy teru wa teru bu ci bobu bu am solo bobu bind na batay hilyatul abrar wa shi'arul akhyar rasul fi talqis ad-da'awat wal azkar namuy al azkar bobu an-nawawi tere azkar la ñaani ñew ci na ci bëgg na ndër andi nak ne ak fatom ñu doon 24 ci wéru Rajab année 676 Hijriya ci dëkk boobu nga xamanteni fa la jiddo woon ñu nawa ci foofu lañ ko suul. Ne bi mu faatoo nag doon na lu metti lool ci waa Damas te bëri na ay ñoo xamante ni way nañ ko, maanaam def ay marsiya marsiya mooy way poème yoo xamante ni danga koy way pour naxarul faatu jëgi wala yu demee noonu. Daanaka ba ñu wàññee liñ lii ay waykat way ci di mettilu ak faatoom dem na ba toll ci ay 600 vers rahimahullah. Daana ko yàlla yërëm te yërëm nañ ñu ne ci barkeñ te dëkkale ko ca àjjanaam yi gën a yaatu te fayal ñu ko ci li nga xamante ni defal na ko l'islam ak waa islam te jariñ ñu ci ñun ñëpp njariñ goo xamante ni doog àdduna ak àllaa sax inna allaha sami'un aliim. Loolu benn petite notice biographique la boo xamante ni xëy na boo ko kiiwee di am idée tuuti maanaam ci personnalité ki nga xamante ni moom mooy moom mooy bind téer bi. Mais ñu dem ci introduction bi nga xam ne moom ci boppam moom la defal téere bi ndax dafa xëy na foofu traduire nañ introduction bi. Moom la defal téere bi door a indi nag maanaam hadith yi ci seen jëmu jot. Su ko defee bu ñu àggee ci hadith incha allah yi ñu dimbali ko ci saraat yi ñu def bi pour leeral. كون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والارض من لا تعمل تيرك ني الحمد لله رب العالمين بولم خيتي جانتي نين يالا ميغا خامني موم موي بروم مينديت قيوم السماوات والارض موي كيغا خامتيني مو تخاو اسماني اك سوتي قيوم دو يالا لا subhanahu wa ta'ala nga xam ne day fekk ki nga xamante ni képp ku dul moom moom moo la taxaw te moom soxlaawul kenn, maanaam koo xam ne dafa doylu ci boppam xamante ni du wéru ci kenn, soxlaawul kenn, soxlaawul dara en dehors de lui. Ba noppi ku dul moom it moom moo la taxaw, maanaam fekk nekk si existence moom moo la amal, ba noppi moom mooy tax nga def si aussi moom moo lay taxaw koo toll lii sa existence di soxla pour continuer ba keroog sax app di jot lépp lu ci ne moom moo koy organiser, moo koy àttal, moom moo la koy jox aussi. Mudabbiril xalaaiqi ajmain mu ne mooy ki nga xamante ni moom mooy doxal mbiri mindeef yëpp sunu borom subhanahu wa taala. Kenn ku ci ne booy xool ba na nga xamante ni ni nga nekkoon ci biiru sa way jur wu jigéen nga xam ne mën na loo sa bopp dara te it doo jëf dara, daanaka fa nga nekk ngay nekk lépp di ñëw wërsëg la ngay lekk noonu lay ñëwee di jaar ci sa way jur wu jigéen. Noonu nga xamante ni sunu borom noonu la organiser jëmmu jigéen bi ba loolu mën a nekk nga xamante ni noonu lay dundee ci biir biiru yaayam, boo génnee it noonu la continuer. Léegi li différence bi nag mooy bu ñu génnee dañuy am xel di gis cause yi di naan les causes secondes di gis sabab yi, loolu làq ñu jëfe suñu borom. Waaye monde bi ci boppam beneen utérus bu gën a mag la rek waaw bee moom mooy utérus bu ndaw bi waaw bee moom beneen utérus bu gën a mag la. Waaye ci daan doxal mbiri mindeef yi ci mbiri nit ki ki ko doon doxal ci doon nekk ci biir yaayam ba la mu soxla lépp pour mën a judd ba keroog àppam di jeex ki nga xam ne nag dafa war a faatu ci biir yaayam, ci biir yaayam lay faatu. Waaye ba maanaam fi mu lay nekkale ba fi sa nafs bi tàggoo ak sa yaram la nga xamante ni moom moo war ci yow ci sa jëmm pour nga mën cee continuer di ne loolu moom moo la koy doxalal. Léegi nag loolu toujours day jaar ci ay sabab. Bu dee xale bi nekk ci biir yaayam dina jaar ci sabab, maanaam yaay ji lekk nangam ak nangam donc am fu muy jaar ba ak ci moom. Bu génnee ci biti it yaay ji nga xamante ni moom mooy yaay ju mag ji mooy monde bi donc moo tax foog mu nekk ci monde bi suuf si di génn ay gàncax mu di ci jariñu nangam air bi di ñëw mu di ci nokk wa ila axirihi nga xamanteni danaka lé misalu di la rek légui lé nak puisque amo won conscience motax ci ci manam fitra bi natif originel bi rek ci ngay continuer di nek donc ci lako baye tax waye bo génné ci sa conscience développé wu ngay baye xel li nga xamanteni dafa nek ci à l'extérieur man nga dem ba manam top lool ba xawa fatali mais douté ñi nga xamanteni nit yalla yi toujours dañuy fatali né manam mbir mi mom ni nga xamné non la mélone fé mom fi non la mel né kon moy ki nga xamné mom moy doxal té nonu mu mel dañ joxé message ni nit waye mbolé mbindé ci non mbolé mbindé ci non kenn ku nek ak mom mo la bind fanu wa taala amna lo xamanteni aussi mom motax mo bind la amna fo xamanteni fof la lay jaarlo té yoy yépp wa alaykum salaam wa rahmatullah té yoy yépp dara yoy yépp dara du ci moy ni nga xamanteni non lu ko teureulé non lay non mbir yi dem non mbir yi dem légui nak ko xamul kumpo mom li nga man mom moy toujours di défé ak lim la jox rek waye li nak bu ko défé julit bi diko baye xal te xamné ki nga xamné nak mom moy doxal mbir yi mbé yépp mom moy sunu borom subhanahu wa ta'ala ba ci boy xol baye may ni ñuy dundé nga xamanteni ñom it lu yéme la kenn ko ci nek fa ngay nek na nga xamanteni non la bindé ba nga man fa nek nim bindé jël ba nga xamné ci gëj rek la mëna nek gëni gëj faatu nim bindé nit ba nga xamné ci soor ci rek lay nek ci bu yaagé ci gëj faatu donc kenn ko ci nek ma la nga xamné mom mo tax mu bind la mom mo la fay doxalal né sunu borom bobu nga xamanteni war nañ ko sante fum tollu mom moy batay ki nga xamne mom moy yoni yonenti manam kok nga xamanteni mom mo taxaw asmané soufi te biñu wax asmané soufi jëmi asmané soufi rek taxul ñu wax waye ak li ni ci seen bir yépp mom mo leen taxaw mom mo taxaw seen lepp nga xamanteni mbir yépp manam nga xamanteni manam li moy boy xol réalité yi muy wax ni asmané ak soufi ak mindeeti moy boy xol comme ni ñi doxé physiquement xam nga waxu buñ dara ci li jëm ci affaire moralement ak gëti ñu wëru jëf ak lu ci mëna téggu ci affaire responsabilité gi demino mais moy mbir yi bo leen dé xol ni rek physiquement en réalité lepp mom mo koy doxal waye mom batay mom moy yonne ay yonent salawatullahi wa salamuhu alayhi dal na julli ci ñom té selmal leen jaglel len bolem barke turum mi di assalam mom mo len yonni ilal mukallafin bi hidayatihim wa bayan sirati mom mo len yonni ni nga xamne dañ leen togu jef manam minde fi day melni dañ leen di xajat am ño xamne dañ leen togu jef ni nita jinni saxale nita jinni dañ leen togu jef da sun borom tan tan ni ma xala ci isol bi ni la ñaan bi ak ñi nga xamne du ñi tek jinn nga xamne kën togu leen def ñoo ñu seen lepp da ngay gis ne kon sunu borom mom lepp mom mo koy ki ndax amul manam amul ñu responsabilité morale param ab xaj wala ci wala lu mëna doon mënoko uta responsabilité morale seen bi amul responsabilité morale wala yi demé non amul ay jëf yu ñi xaar ci mom da ngay gis ne xaj sax bu défé dara lu wara ki maître ba la ñu blâmé ainsi de suite kon ñi nga xamne nak manam dañ leena distinguer ci bir ñu ndé ci muy nit ak jinn mais surtout nit daal di leen togg jëf na pour léral leen sen responsabilité ak ñu baña amu lay ñoñu mom daf leena yonne ci ñom ay yonent ngir ñu jubal leen xamal leen li nga xamanteni manam yoral na leen sen lepp ci physiquement té nangam waye sen walu spiritualiste nak faaw ñu gor xamal leen nak nan lañuy def ba yewenel walu woo sen walu li dox sen digënté ak sunu borom nga xamné senu taxé ci la aj parce que nit dafa wara gor-gorlu pour conquérir ak taxem kon yonante alayhi salatu wassalam ñew na ngir jubal ñoñ nga xamne dañ leena togg ci nga xamne ñom ñoy responsable yi ak leral len li nga xamne moy seen yoni diine seen sharia mi nga xamanteni non lañu wara organiser seen jëf liñu wara def ak liñu wara def yépp ñu leral len ko biddala ilal qat'iyya ci ay tektal manam ay preuve yu dox manam yo xamanteni kenn mëna ci tek len dudut xana nga top sa bakan wala yu dem non wa wadi hatil barahin ak ay sinde yu leer yanti amin salatu wassalam lolou lañu andi mune ahmaduhu ala jami'i ni'amihi ma ngi koy sant mom sunu borom subhanahu wa ta'ala ci mbolem xewalam wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamihi te ma ngi koy ñaan aussi ndollan manam mu dollima ngeeneelam ak baxam ndax xam xam ci xewal yi bari na waye xam xam bokku na ci xewal yi nga xamanteni mo gëna mag ndax ni nga xamanteni non la tagge ni nga xamanteni dañoo am xam xam ñu melni lim wax ni ñom ñoy ñi nga xamne ñoy ragal yalla inna sallah inna badi ya mawlama ya ta'ala alladheena amanu wal ladheena utul ilma darajat sunu borom dañu yekki ñi nga xamanteni ñoo gëm ci yeen ak ñi nga xamanteni dañ leena jox xam xam ay daraja donc ko xam xam sunu borom mom moko teral kon ko xamanteni jox na lako xewal gu reey la kon jarna sant sunu borom subhanahu wa ta'ala te sant gogu tax dina waral sunu borom dolli la wa mom mu ñaan fi dolli gogu dollen gogu sunu borom dolli ko ci xewal ni ci ngeeneelam ak ci mbaxam mom sunu borom subhanahu wa ta'ala kon loolu la timbali tambale ci sant yalla ndax lepp lo xamanteni dang koy tambali dina bismillahir rahmanir rahim baxna nga sante sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp lu bax lo xamanteni nit ki daf kay tambal motax ñu bax ñepp duñu tambal sun téré dina bismillahir rahmanir rahim nañ sante yalla alhamdulillah leji nangam expliquer paré nak dal di leralit manam sen cede moy lim andi fi ne ashhadu an la ilaha illa allah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar ma ngi cede ne amul ben bur tuddu yalla ñu xamne mom moy kenn te moy aji not bi moy aji bax bi te moy jéggal akon bi al-karimul ghaffar wa ashhadu an sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin mewashadu ma ngi cede ba tay ne anna sayyidana naka suñu sang bi di muhammad abduhu jaamu suñu borom la subhanahu wa ta'ala ndax julit lol la am sañ sañu jappé ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax lol mo ñuy xaju lek nasaraani nga xamne ñom dañu japp ni sayyidina isa doomu yalla la lol lele ñu ne yalla la ñun liñ gëm moy ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam abduhu jaamu sunu borom la subhanahu wa ta'ala ci lolou manam moy mérite di gëna reuy ci mindeef manam dem ba jaam gogou nga nangou ko bum deggu ci yow nga réaliser ko parfaitement lolou mom moy perfection wa rasuluhu batay ndawam la manam jaamam la bo xamanteni buñu wax deug mom moy jaam bi nga xamanteni mom kenn manuko reproduire len jaam bu matal leppam ci digentem ak sangam wonofi sangam bom na sunu borom subhanahu wa ta'ala terel lako yoni wat ci mbolem jaamam yeb bonofi def ko muy soppem di xaritam def kay muy ngeen ji kep ko sunu borom subhanahu wa ta'ala bind ترلكو القرآن المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين ترلكو جوخو القرآن جو ماغي جي nga xamanteni perle bu rar la ben rek la nga xamanteni mu'jiza manam timtan bi continue la manam mu'jiza bo xamanteni ndax boy xol li wutale bok na ci li wutale manam boy xol timtan yunus sallallahu alaihi wasallam bi nga xamne moy alquran ndax bari na yeneen ni ki iman may boy xol yeneen yi nga xamanteni yeneen procedure doon nañ ko def day doon ben acte par exemple comme sayyidina musa yat bi mu door ci wala yi def non acte bobu amul jamono bobu jalle jeex ñun ñi par exemple dañ alquran mo ñu koy wax ñu gëm waye du lo xamanteni luñ vivre la yenenbi sallallahu alayhi wasallam nak la sunu borom jox kiman bo xamne dafay continuer nga xamanteni ba kérok adina ku ñew dañ koy vivre muy alcorane nga xamne ku ñew day manam na nga xamne non la dañu won kiyamtan ci jamono ba legui ni non la doni kiyamtan te def yi ñu sunu borom joxe won manam bu fekke ni man ngeen indi lu melni alcorane ngeen indi ba legui te ken ndegul kon moy kiyaman bi nga xamanteni moy continuer ba faaw kon mom la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala terale nga xamne lu at yi tegalo lu ñu bari du té téman go mom day continuer rek du dog ñu mu terale ko batay wa bis sunanil mustanirati lil mustarshidin al mahsus bi jawami'il kalim wa samahati ad-din mu ne mu terale ko batay jox ko sunna yu leer yi nga xamanteni ñi nga xamne dañuy sakku njub dañ ci amé ak njub muy sunna yaron sallallahu alayhi wasallam di jangale nga xamanteni mom la jangale message bi nga xamanteni mom ko sunu borom joxal ak xéti jangale ak bu mu ci mëna door mo xam muy jangale bi mu jangale ci waxam mo xam muy jangale bi nga xamne mom la jangale ci jëfëm mo xam jangale bi mu jangale ci lu mu gis mu am té téréwuko lolou boba dañuy xamné baxna raison donc yoy yeb ay xéti jangale la li nga xamanteni yit daf koy jox ni nga xamni ñom la suñu borom jaglel ak wilaya ci jamono bu ne lool di luy continuer lool batay dafa bokk ci sunna yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ci jangale mu ne yonnte bobu sallallahu alayhi wasallam moy al mahsus bi jawami'il kalim wa samahati ad-din moy ki nga xamne mom la suñu borom jaglel jawami'il kalim manam baax yi nga xamne dañ dajale am yonnte sallallahu alayhi wasallam moy mëna jël ben bat bu gatt wala ben phrase bu gatt mu dajale ci xam xam bu bari wa nga xamne borom xam xam ni dañuy ñew ben hadith bi ñu nekk ci dañ koy firi man te du jeex bu borom xam xam yi paré ñu jëf nit yalla yi ñew ñomit waxal la ci lo xamanteni mom da ngay sax jomi te lool def du tax mu jeex kon mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala jox jami am kalim yi nga xamne dina ci am yenn hadith yo xamne dina ko expliquer ci biir danaka da ngay dañuy mëna wax ni comme ci adina am fu ci sarata ibn bakhina ci ñu ëndé ñent hadith bi wax naan ba xamé dañ doon wax naan ñent hadith yo danaka boy xol diini yepp da ngay du gatt ci biir té ay ki gatt lay doon yo xamne waye fi ne boko jëfé danaka lepp day muju du gatt ci biir fekk day mëna tënk wat ci biir am nga ne lu melni premier hadith mu ne innamal a'malu binniyat fofu li dugg ci bi ci ay xam xam ak bunti fekk jana mu ñun tol mu ne le min husni islamil mar'i tarku ma la yani bokku ni ci li yewenal l'islam nit ki mu bayyi lepp lu yonam nek wala lepp lu am lu ko amul njariñ jana ya xol ni ci kenn ku ne bo xolon lepp lu amul njariñ sa yon nek ci da nga bayyi ko nga xol mais fon ka ngeen do ko ko ha te maam ay tekkal la rek yo xamanteni danaka te aw doxine la te fimne boko doxé danaka lepp li dugg ci rax day dal dugg ci lool une fois que islam mari sa ko mala yani lool dal boole di koy day dugg ci lool boolem sam xéti ki ye kër ye ci demé non lepp day dugg ci yoy non seulement sharia day dugg ci biir ndax mala yani ka li lay lor mom ma do wax wa te bakkar yep dalay lot mais jikko yi jeflante ak yoy yep day daldi mënu dugg ci donc mata yenen salaasa mom la sunu borom jaglelo jawama on kalim te boy xol li tax yenen prophecy ama yenen pro ci nga xamanteni jeffat na ñoy yep day gis ne yonente bu ne sunu borom subhanahu wa ta'ala da lu doon joni ben peuple kete ñu borom bu la yonni ci peuple bi après do fi joge dem di waru ci peuple bere ci dañ kay dañ alcorane da nan la yonent diw ci peuple sangam ñu koy wala peuple sangam yonent diw lañ koy yoni won am yonent yo xamne ci banu israël lañ leen yoni won ñen ñi dañ ñoo indi sharia bes ñen ñi duñ sax la indi sharia bes mais dañ ñoo pour duñ dalat ñen sharia bi nga xamne mom moko nekkoo mais kenn ku nek amna fo xamanteni fo lañ la jaglé lool té liñ la joxit fofu la jëm waye mom rek mom mo am mom lañ ko jaglé yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko uma arsalnaka ila kaffatan linnas manam yoonu ñu lu dul pour nit ñepp nga xamne yow ña jitu sax ci xet yeen tu salaal sa lañ ñu dal du teet a parti dundam ba ku mëna ñew ci ni message islamique bi adressé wu ci nga bok manam ñepp amul ben peuple amul ci waye ñepp tepp nit ak jinné ya maasal jinni wa jinni inni rasulullah alayhi bolem nit ak jinné yépp yaronbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko yoni ci ñoo ba nopi ci jamono yépp kon motax té jawami on kalim yoy lool batay bokk na ci miracle yaronbi sallallahu alayhi wasallam ak ay jamble parce que baat yo xamni manam day dépasser temps amul ben jamono buy ñew ludut la nga xamne day mëna yewonal seen bis ak seen diin dañ koy mëna tek ci biir jawami on kalim yoy bu fekké ni sunu borom dafal na leen ci deug yi nga xamanteni mom mo yeb tamna ben nitu yalla a cheikh abdul qadir ibn ajiba radiyallahu anhu ran wax nan manam jamono bu ne amul ben jamono rek luddul sunu borom dana yabal ay borom xam xam yo xamni dinañ genn ci xam xam lo xamni day mengo ak jamono bobu té lepp ñu ngi koy génné ci jàngalé yenen bi sallallahu alayhi wasallam mune mom lañu jéglél batay samahatud din manam diiné ju du tolérance mom lañ ko jéglél yenen bi sallallahu alayhi wasallam té lool ma histoire daf ko wone ay yoon par exemple yenen bi léré lim mënon may yenn diine yi nga xamne dañ doon nek ci biir darul islam day gis ne yenen diine yi fuñu amé won ak nguur da ngay convertir wala leg ñu ray la wala ci wala en tout cas ci fitna ngay nek lool déjà benen affaire la digënté boy xol digënté islam ak yenen diine waye batay ci biir diine l'islam am ak jappandal manam bo xolé yombal yu bari ci am nga xamne boy xol yenen diine yi par exemple buñ doon bëgg julli ko ñu dem ba ci seen temple wa yenen sallallahu alayhi wasallam ñu defal ko souf ci bi jakk nga xamne ab julit fo meuna nek julli fekk la fa te mëno dem jakk man bi julli fo manam dagal nga julli fo te am nga loolu ay hadith yenen sallallahu alayhi wasallam ba ci dafa bok ci jakk yenen sallallahu alayhi wasallam donc andi japp ndal lu melni lele xéetu roxta yi nga xamanteni dafa am ci xéetu jaamu yalla wala par exemple bo waré wor wéru ko boy tukki man nga baña wor après nga fay ko wala nangam bo fébaré nangam donc ay xéetu japp ndal yu bari yo xamanteni daf ko andi sallallahu alayhi wa sallam lu melni aussi dinañ ñëw ci terre fakh yi ñu wax né même genn xéet yi jëkki par exemple même buñ doon pour ku ci sobé mu tan tak fenn ci sa yéré raxas dong do tax mu fi mais parti bi tax sobi dang koy dag waaw nga dag ko alors ko bu dé xéet yéne salat même fu sobé man bokk raxaté rek akulé ci donc ay jappandal yu bari yo xamanteni def ci ki da nga lay khalifa nasallahu sah nga xamni même li nga xamanteni daf la war bu fekké né da nga nek ci situation bo xamanteni fondamentalement manoko da nga gis né daf la wacc par exemple lu melni julli nga xamanteni mom mo gëna reey xeyna ci liñu duggal ki nga xamne dafa dox par exemple nga xamne xelam dafa tegg da ngay gis ne lexé daldi tegg ci mom donc ak yu mel non nga xamanteni ki nga xamanteni dafa nalaw par exemple ba waxtu passé té nekkul ne mom moko tay da ngay gis ne waxtu sayu julle rek moy waxtu ba da kay daldi julli donk ay xéetu ci yombal yu bari yo xamanteni day dugg ci lool ba nga xamanteni nga xamne sunu borom da nan ragal leen yalla haqqatu hati ko ni nga seyd tallu doon jangale waye gis ni ñepp ci wëndjo mune delu na ragal leen yalla no leen ko mané nga xamanteni da ngay nekk ci digg bi ba nopp ubbil ko buntu tu nga xamne dañ ko tijji yaron nabi sallallahu alayhi wasallam du teju nga xamanteni ak nit ki lo xamanteni man nako def bu fekke ni tourne sub bu wet sunu borom subhanahu wa ta'ala bal ko ko ak yi nga xamne lu melni dike sunu borom subhanahu wa ta'ala don wax nan kan duma len buggal te yaangi seen bi te du fi ci ak duma len mbugal fek ñu ngi waxum ya saxiru fek ñu ngi jéggul yalla subhanahu wa ta'ala te bi bu jot jaay ak ñu sax donc bari ay ci jox lo xamanteni suñu borom daf ko defal ci ak jappandal ci diinem ak ci al xetam loolu lepp ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala te liko ñaan mu bañ ñoo xeñ barké bobu té bañ ci nagulo té ñu jël ñepp ci barké yëneñu sallallahu alayhi wa sallam né kon mom lañ jaglél baat yu dajalé ñu jiwami on kalam kali mom lañ jaglél nit diiné ju yaatu ju ni diiné l'islam nga xam mom moy diiné yi nga xamanteni mom mo gëna yaatu ci diiné yi nga xamanteni ñëwoon ba la fi mo gëna dajalé manam dafa dajalé en même temps règle cette charia parce que bo xol judaïsme ci côté yoy la gëna insister affaire haram halal li haram nang ngoro lek ci nang bo nopi bolé ko ak walu spiritualité aussi bo xol chrétien ñom côté bobu lañu gënonu ci affaire la mutu jak yoy l'islam nak lepp la dajalé l'islam lepp la dajalé nga xamanteni mom moy diiné ji gëna yaatu ci diiné ji gën ci jappandi gën ci mat manam ci la l'islam maté ndax yonent yeb alayhi salatu wa salam niñ nekkon l'islam ndax nabi nandal lay l'islam ben yonent mu fa nek ci lu l'islam même fekkene xeyna jamono bobu tuddu mo fa nek wala yu dem non waye ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la mom vraiment mom moy réalisation de la prophétie le sahina khatimun nabiyyin nga xamanteni message bi yon sunu borom subhanahu wa ta'ala don jagal ni def ci mom la maté ba nga xamni lepp matna ba rafet ñu tek ko nga xamanteni jariñ kessa la té japp ni na lool mu ne kon yonent bobu bu mag bobu nga xamne sunu borom moko magal téral ko yékkati ko gënalé ko koku salawatullahi wa salamu alayhi kon mbolem julli sunu borom yi ak mbolem barke yi tukke ci turum wowo di assalamu yalna wacc ci mom yonent sallallahu alayhi wa salam ginaaw mom nak wa ala sa'iri nabiyyin wal mursalin ak mbolem yonenti ak ndaw yi wa ali kullin wa sa'iri salihin ak wa ko kenn ku nek ci ñom ak mbolem nit ñu baax ni yalna julli sunu borom ak jammalam wacc ci ñu kon lolou la tijé téré bi muy tambali ci ginaaw bismillahir rahmanir rahim ci sante yalla cédé ami profession de foi cédé ba nopi julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci mbolem yonenti ñu baax mune ginaaw lolou nak amma ba'du faqat rawayna 'an 'Ali ibn Abi Talib ne amma ba'du ginaaw lolou kon fi lay tambali wax ni manam wax yi introduction téré bi ci bopam mune faqad rawayna an ali ibn abi talib solo nañu tukki ci imam ali ibn abi talib karramallahu wajha manam andi wul fi bi manam kenn de transmission bi mais moy ne ginaaw mom moko solo kon amna isnad bu dem ci sayyidina ali karramallahu wajha wa radiyallahu anhu wa abdullah ibn mas'ud ak hadith bo xamne batay abdullah ibn mas'ud mom moko momit solo nako wa muaz ibn jabal momit solo nako wa abi darda momit solo nako wa ibn umar abdullah ibn umar momit solo nako wa ibn abbas ak abdullah ibn abbas momit solo nako wa anas ibn malik e anas momit kuñu xam lo momit solo nako wa abi hurayra ak abu hurayra momit solo nako ak abi sa'id al-khudri momit solo nako radiyallahu anhum ajma'in ñom ñep yalla ñu borom contant ci ñom té contant ñu nit ci sax barké mune ñom ñep solo nañ ko min turukhin katiratin bi riwayatin mutanawiyan manam mu jaar ci ay yoon yu bari ak ay version yu wuté manam version yo xamanteni yu manam ay version yu bokkul mais ci même hadith bi ñu sax ñom ñep kon solo nañ ni anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri dinika ba'athahu allah yawm al-qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama وفي رواية بعثه الله فقيها عالما mune manay hadith yoy yeb donte sen yoon yi bari na te version yi wute na moy ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne jappal nga manam wattul nga sama xet ñeen fukki hadith ci mbiru sen diine manam kep ko xamanteni fexé nga ba wattu ñeen fukki hadith yo xamanteni ci mbiru diine ji la fexé ba wattul ko xet nga xamne sa yiñ ko soxla nga genné ko lool nak buñ koy wax manam nga xam ko manam top ko appuyer mom motax ñuy wax mune koku sunu borom subhanahu wa ta'ala ba'athahu Allah yawmal qiyam sunu borom subhanahu wa ta'ala dañ ko dekkal yawmal qiyam fi zumratil fuqaha wal ulama ci mbolom borom xam xam fekk yi ak borom xam yu magi dañ la ci day melni ci ñom nga bok melni ci benen version bi dafa wax ni sunu borom dañ ko dekkal en tant que faqih ko xamne borom xam xam ci xam nga di borom xam xam